milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest siódma, słuchają Państwo Trójki, Robert Grzędowski. Dzień dobry. To czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Izraelski dyplomata dostanie oficjalną notę, a w niej stanowisko Polski w sprawie ataku na konwój humanitarny w Gazie. Koniec kampanii przed pierwszą turą wyborów samorządowych. O północy cisza wyborcza. Trzy dekady prowadziła teleturniej Wielka Gra. Nie żyje legenda telewizji Stanisława Ryster. O 10:00 ambasador Izraela w Polsce ma się stawić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został wezwany w związku z poniedziałkowym atakiem w strefie Gazy na konwój humanitarny, w którym zginął Polak. Izraelski ambasador nazywał to wypadkiem, których jest wiele na wojnie. Przy okazji wspomniał o polskim antysemityzmie. To nie będzie łatwa rozmowa, ale jestem na nią przygotowany. Tak o spotkaniu z ambasadorem Izraela mówi wiceszef MSZ, minister Andrzej Szejna. Zginął polski obywatel w wyniku ataku rakietowego wojsk Izraela i ta rozmowa będzie rozmową poważną, dotyczącą nie tylko jasnego wyjaśnienia okoliczności czynu kryminalnego i rozmowy oczywiście o naszych relacjach. Ta rozmowa na pewno nie będzie rozmową miłą, będzie rozmową twardą. W trakcie spotkania izraelski dyplomata dostanie oficjalną notę, a w niej stanowisko Polski w sprawie wydarzeń z wtorku, a także oczekiwań naszego rządu. Wczoraj do sprawy odnieśli się już premier i prezydent. Donald Tusk, komentując wpisy ambasadora, mówił, że po ludzku powinien po prostu przeprosić za ostrzał. Z kolei prezydent Andrzej Duda nazwał wypowiedzi dyplomaty oburzającymi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ostatni dzień kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Największe ogólnopolskie komitety organizują podsumowujące konwencje i wiece. Od północy cisza wyborcza. W Krakowie fotel prezydenta walczy 7 kandydatów, ale na kartach do głosowania wyborcy zobaczą 9 nazwisk, mówi Marcin Chmielnicki z Państwowej Komisji Wyborczej. W sytuacji, gdy karty są już wydrukowane, a kandydat rezygnuje ze startu, wówczas informacja na ten temat znajdzie się w obwieszczeniu umieszczonym w lokalu wyborczym. W przypadku oddania głosu na kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który uprzednio zrezygnował ze startu, nasz głos będzie nieważny. W środę z ubiegania się o stanowisko prezydenta Krakowa zrezygnowali obecny wiceprezydent Jerzy Muzyk i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. Rząd wstrzymał wypłatę 18 milionów złotych na stypendia dla Collegium Humanum, poinformował minister nauki Dariusz Wieczorek podczas spotkania ze studentami w Poznaniu. A zaznaczył, że jest to odpowiedź na śledztwo związane ze sprzedawaniem dyplomów przez tę uczelnię. Na uczelni Collegium Humanum zarejestrowanych było 25 tysięcy studentów, 1000 studentów dziennych i 2000 studentów zagranicznych. Te 28 tysięcy studentów obsługiwało 80 pracowników dydaktycznych i naukowych. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, o jakiej jakości kształcenia mamy tutaj mówić. A jak podkreślił minister, stypendia są wypłacane w zależności od liczby uczących się osób i dlatego zdecydował o wstrzymaniu wypłaty środków. Jak będziemy mieli udokumentowaną liczbę faktycznych studentów, którzy rzeczywiście studiują, to będziemy te środki uruchamiali, powiedział Dariusz Wieczorek. Zapadł wyrok w procesie dotyczącym ataku terrorystycznego z 2018 roku na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu. Skazanych zostało 3 Francuzów, którzy pomagali napastnikowi w przygotowaniach. Islamski terrorysta ostrzelał tłum, zabijając 5 osób, zanim został zastrzelony przez policję. Główny oskarżony, 42-letni multirecydywista Audrey Mongei, został skazany przez paryski sąd na 30 lat więzienia z obowiązkiem odbycia 2/3 kary. Mężczyzna pomógł zamachowcowi zdobyć broń, która została użyta podczas ataku w Strasburgu. Sąd uznał, że skazany musiał wiedzieć o planach terrorysty. Sądzeni byli też 3 mężczyźni, którzy nie odegrali znaczącej roli w zamachu. 2 z nich zostało skazanych na 5 i 4 lata więzienia za handel bronią. 3 mężczyzna został uniewinniony. Do ataku w Strasburgu doszło 11 grudnia 2018 roku. 29-letni islamski ekstremista Sherif Shekat otworzył ogień do tłumu zgromadzonego w centrum miasta na największym świątecznym jarmarku we Francji. Wśród ofiar był Polak. Terrorysta zostawił po sobie nagranie, w którym przyznał, że działał w imieniu organizacji Państwo Islamskie. Stefan Folter, Polskie Radio. Widzowie znali ją z teleturnieju Wielka Gra. Nie żyje legendarna prezenterka Stanisława Ryster. Miała 81 lat. Stanisława Ryster znana była z profesjonalizmu i elegancji. Prowadziła teleturniej Wielka Gra od 1975 roku i przez ponad 30 lat witała telewidzów. Dobry wieczór, witam publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na Wielką Grę. A uczestnicy Wielkiej Gry odpowiadali na pytania z różnych dziedzin przygotowane przez naukowców i specjalistów. Dziś w programie Ernest Hemingway, jego życie i twórczość, 25 lat polskiego rocka i trzeci temat to dwaj słynni rycerze XII wieku, Ryszard Lwie Serce i Fryderyk Barbarossa. Stanisława Ryster na początku pracy w telewizji prowadziła programy i teleturnieje młodzieżowe. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz depesza pogodowa od synoptyka IMGW. W piątek będzie cieplej i więcej rozpogodzeń. Stop. Termometry wskażą od 11 do 18 stopni. Stop. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i porywisty wiatr. Stop. Rozwijam temat. Te 11 stopni to na północnym wschodzie kraju. 18 będzie na południu. W centralnej Polsce tak pomiędzy, ale bliżej 18 niż 11. Jeśli chodzi o deszcz, to przelotne opady do południa wystąpią we wschodniej części kraju. Pod wieczór zacznie padać także na zachodzie i tam możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja do 16 kwietnia! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Społeczeństwo obywatelskie może mieć swoje święto 15 października. To inicjatywa jednej z posłanek. Kto z pań i panów słuchaczy jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2, 2 i 7 trójek. Numer do Państwa dyspozycji. I proszę dać się znać, czy w najbliższą niedzielę wybierają się Państwo na wybory samorządowe, bo mam takie przeczucie, że rekordowej frekwencji może nie udać się powtórzyć. O wyborach właśnie pod tym kątem porozmawiamy w Trójce z Katarzyną Pawłowską z Fundacji Stocznia. Robert Grzędowski, raz jeszcze dzień dobry. Yeah. 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki, a w studiu Katarzyna Pawłowska z Fundacji Stocznia. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiliśmy przed chwilą o tym możliwym święcie społeczeństwa obywatelskiego. Pani jest za czy przeciw? Może to jest wina pory porannej, wczesnej, ale jak sobie myślę o takich pomysłach, to mam pewną rezerwę. Wydaje mi się, że ta data, ona jest bardzo ważna dla wielu, ale dla innych była trudna. Ale dla innych właśnie. I część tego społeczeństwa obywatelskiego się z nią nie utożsamia po prostu. To nie jest ich dzień, a też są ważną częścią naszego społeczeństwa. Więc myślałabym może o innych sposobach świętowania czy honorowania społeczeństwa niż to, które zostało zaproponowane dzisiaj, czy o którym dzisiaj usłyszałam. Na pewno są jakieś inne formy, które będą bardziej włączające, które uwzględnią różnie myślących Polaków i Polki. No, przypominamy, że chodzi oczywiście o inicjatywę poselską na razie i jeszcze to nie jest rzecz pewna, ale jest taka propozycja, by święto Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego był 15 października. Mówimy oczywiście o tym święcie w kontekście wyborów, które się odbyły. Czas leci szybko, przed nami już w niedzielę wybory samorządowe 7 kwietnia. No ja się obawiam, już o tym mówiłem, że to nie będzie tak duża frekwencja jak te ponad 70% w październiku. Choćby dlatego, że jedne wybory po drugich, troszkę możemy być tym zmęczeni. Czy rzeczywiście jest takie ryzyko i Polacy tak podchodzą do tego tematu? Chyba na to się zapowiada, że ta frekwencja faktycznie będzie tak wysoka. Wybory samorządowe też nie tak bardzo nas nie obchodzą, jak te na szczeblu krajowym, więc to zawsze wpływa jakoś negatywnie na frekwencję. Ale mam nadzieję, że pogoda będzie na tyle dobra i na tyle zła jednocześnie, że nie wygoni nas na pikniki i spacery, tylko zaprowadzi nas do urn wyborczych i spowoduje, że tych głosów faktycznie oddamy dużo, a to są bardzo ważne głosy. To są głosy w sprawie naszych osiedli, naszych podwórek, naszych dróg, komunikacji miejskiej, którą się poruszamy, tego jak będzie zagospodarowywana przestrzeń w naszych miastach, w naszych gminach, więc jest bardzo dużo spraw, takich bardzo bliskich ciału, które będą się rozstrzygać w tych wyborach, więc ważny dzień i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania. Koszula bliższa ciału. Te wybory duże, tak zwane parlamentarne, prezydenckie, wywołują większe emocje, a być może te samorządowe okazują się po prostu ważniejsze, tak jak pani mówi. Mnóstwo kampanii, które namawiają do tego, by jednak pójść na wybory w te samorządowe i oddać swój głos. Pytanie, czy da się podjąć jeszcze decyzję, jeśli ktoś nie był zdecydowany. Mamy piątek, za chwilę cisza wyborcza. Czego szukać w programach kandydatów? Nie mówię o konkretnych kandydatach, o konkretnych programach, ale czym się kierować przy okazji wyborów samorządowych? Taką najprostszą rzeczą, którą teraz można zrobić, kiedy już debaty się nie odbywają, wszystkie spotkania powoli się kończą, to można wejść do internetu, można wejść na stronę Masz Prawo Wiedzieć i tam zrobić taki mały test, sprawdzić do kogo z kandydatów, kandydatek pasują moje poglądy, czy na odwrót, którzy kandydaci, kandydatki mają taki program, który odpowiada moim potrzebom, mojej jakiejś wizji rozwoju miasta czy gminy, w której żyję. To jest na pewno bardzo przydatne narzędzie do tego, żeby właśnie już na samej końcówce przed wyborami upewnić się albo sprawdzić, czy są takie osoby, które jakoś myślą w sposób zbieżny z tym, co ja sądzę o przyszłości mojej gminy. Polecam też bardzo googlanie kandydatów i kandydatek, wchodzenie na ich publiczne Facebooki, sprawdzenie tego, co jest u nich najważniejsze, na co stawiają, jakie mają priorytety, jak się komunikują z mieszkańcami. To wszystko też można tam znaleźć w bardzo wielu przypadkach i też daje taki jakiś minimalny pogląd na to, spośród kogo mogę wybierać. Nie wszyscy mają taką możliwość, że znają z pierwszej ręki kandydatów, zwłaszcza w większych miejscowościach, więc wykorzystanie internetu czy rozmowy ze znajomymi, którzy może mają jakieś większe rozeznanie, też na pewno pomoże w podjęciu decyzji. Może też warto przeskrolować, skoro już mówimy o googlowaniu. Na czasy przedkampanijne i sprawdzić, co wtedy pisali, mówili kandydaci. Kandydaci, którzy startują w wyborach, oczywiście jest ich zdecydowanie mniej niż tych, którzy głosują, ale ci, którzy głosują, też mogą w jakiś sposób włączyć się w to społeczeństwo i w życie obywatelskie. Jak? O tym porozmawiamy za chwilę.

Sposobów jest mnóstwo i też fajnie, że są tak różnorodne, że pozwalają zaangażować się osobom, które mają różną ilość czasu, też różne kompetencje i takie zajawki na przykład. Można wziąć udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez samorząd, wypowiedzieć swoje zdanie na temat na przykład przestrzeni wspólnej. Można inicjować konsultacje społeczne, jeżeli jest jakiś temat, który bardzo mnie interesuje i uważam, że powinno się nim zająć moje miasto, mogę się skrzyknąć ze znajomymi nie tylko i próbować lobbować na rzecz takich konsultacji. Mogę pisać projekty do budżetu obywatelskiego, mogę w tym budżecie głosować, wybierając najlepsze pomysły. Jest też inicjatywa w Warszawie na przykład lokalna, nazywana też inicjatywy sąsiedzkie, inne narzędzie, czyli takie drobne, bardzo punktowe projekty, które angażują społeczność biednego bloku, sąsiedztwa, do jakiegoś wspólnego działania. Bardzo takie mało skalowe, ale też dające dużą sprawczość ludziom, którzy być może właśnie w tej formule odnajdą się po raz pierwszy. Więc spektrum takiej oferty dla mieszkańców, mieszkanek jest, myślę, dość szerokie i ono pozwala też właśnie na to, żeby wybrać to, w czym będziemy czuć się najlepiej, do czego jesteśmy być może najlepiej przygotowani. No i też do czego mamy ten czas, o którym pani powiedziała, prawda? No bo mamy różne możliwości czasowe w różnych momentach życia i fajnie, jeśli można to w ten sposób dopasować. A jakie mamy sposoby na rozliczanie tych wybranych? To znaczy zagłosujemy w niedzielę 7 kwietnia w wyborach samorządowych, wybierzemy radnych, powiedzmy, gminy, no i minie miesiąc, dwa, trzy, sprawdzić chcemy, czy oni wypełniają swoje obietnice, w jaki sposób ich rozliczać, jak na nich naciskać. No, taki ostateczny moment to jest pewnie kolejna kampania i kolejne wybory. Tam nasz głos faktycznie dużo waży. Z tym rozliczaniem wstrzymałabym się pewnie do trochę późniejszego czasu niż miesiąc, dwa po wyborach, ale tutaj też jako mieszkańcy, mieszkanki mamy jakieś narzędzia czy sposoby wykorzystywane też w różnych miejscach dotychczas przez zaangażowane osoby. Bardzo dużo robi taki społeczny, publiczny nacisk, wywieranie wpływu poprzez czy media społecznościowe, czy też obecność w mediach, próba wchodzenia z tematami, które są ważne dla naszej społeczności, do lokalnych mediów i próba wymuszania na wybranych przez nas władzach tego, żeby wywiązywała się z obietnic, bo to jest też jedna ważna sprawa, ale też zmuszania do tego, czy zachęcania do tego, żeby podnosili tematy, których może nie mieli w planach, ale które dla nas jako mieszkańców, mieszkanek są jakoś ważne. Więc dużą siłą na pewno jest tutaj znowu internet, ale też szukanie koalicjantów, szukanie osób, które razem z nami będą o jakieś sprawy ważne dla nas walczyć. Siła złego na jednego, choć może akurat tutaj siła społecznego na jednego. Zabrzmiało. Katarzyna Pawłowska z Fundacji Stocznia o społeczeństwie obywatelskim przed wyborami samorządowymi. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, widzimy się w niedzielę. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski. On umiał słuchać. Ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Jutro. Wyjątkowo kilka minut po 16. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weekendowe okazje w MediaMarkt. Teraz pralka Beko o pojemności bębna 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1399 zł. Taniej aż o 300 zł. MediaMarkt. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Żegnamy reklamy. Jest 29 minut po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. To czas na radionawigator Trójki, Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry, trwa poranny szczyt komunikacyjny. Ciasno między innymi na obwodnicy Trójmiasta w stronę Łodzi między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Niełatwy też dojazd do Gdańska 91 od strony Tczewa. Najpierw zwalniamy w okolicach Rusocina, a potem za węzłem z S7. W Warszawie tłoczno na S8, zwłaszcza w stronę zachodnią od węzła Łabiszyńska. Na siódemce za Łomiankami też nie do końca płynnie. Podobnie jest na dojeździe 61 od strony Jabłonny. A w województwie śląskim zwalniamy między innymi jadąc z Sosnowca do Katowic trasą S86. Zwalniamy też w stronę Krakowa na czwórce za Katowicami. Poza tym utrudnienia na trasie S61 jest blokada. Na trasie z Ełku do Suwałk to 139 km miejscowość Sędki. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, dwie osoby są ranne. A na wysokości Ełku możemy zjechać na Krajową 16, nią dotrzeć do miejscowości Wysokie i tam ponownie wjechać na ekspresówkę. Sponsorem audycji był Orlen. A na pół godziny przed ósmą Krzysztof Zyblewski w skrócie serwisu Trójki. Na godzinę 10 Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela. Rozmowa ma dotyczyć izraelskiego ataku na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polek, ale także późniejszych wypowiedzi dyplomaty. Jakob Liwne nazwał izraelski atak wypadkiem, których jest wiele na wojnie. Przy okazji wspomniał o polskim antysemityzmie. Izrael zgodził się na więcej szlaków pomocowych do Strefy Gazy. Poinformowali o tym przedstawiciele Białego Domu kilka godzin po rozmowie telefonicznej prezydenta Joe Bidena z premierem Benjaminem Netanyahu. Biały Dom oczekuje od Izraela dalszych kroków prowadzących do ochrony ludności cywilnej i pracowników organizacji humanitarnych. 3 dni po izraelskim ataku na konwój humanitarny prezydent Biden podczas rozmowy telefonicznej postawił izraelskiemu premierowi ultimatum: jeśli Tel Awiw nie zmieni kursu, to Waszyngton zmieni swoją politykę. Duńska cieśnina Wielki Bełt ponownie otwarta dla żeglugi i ruchu lotniczego. Wojsko naprawiło wyrzutnię rakietową na jednej z fregat trzymujących w porcie wojennym Korsor. Jakim informują duńskie siły zbrojne. Eksperci przeprowadzili testy i zapewnili, że zagrożenie minęło. Cieśninę zamknięto wczoraj po południu, bo istniało ryzyko, że rakieta mająca 4,5 metra długości i ważąca 800 kg może samowolnie odpalić i spaść w promieniu 5 do 7 km. W rejonie Wielkiego Bełtu trwają ćwiczenia duńskiej marynarki wojennej. Pełny serwis Trójki o 8. 29 minut do 8. Sponsorem audycji jest Orlen. A tą audycją Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było. Stopy procentowe pozostały bez zmian i co więcej, oddalają się perspektywy kolejnej ich obniżki. Mówi o tym Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polityka pieniężna pozostanie restrykcyjna. Rada przy swoich decyzjach akcentuje między innymi znaczenie podwyższonej inflacji bazowej oraz zagrożenie związane ze wzrostem płac i ożywieniem konsumpcji. Podstawowa stopa NBP nadal wynosi 5,75%, a po decyzji Rady Polityki Pieniężnej złoty stabilny, dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,39, a funt brytyjski 5 zł. Polska zajmuje 18 miejsce w rankingu największych muzycznych rynków świata. Jak mówi Anna Cejnowa ze Związku Producentów Audio-Wideo, w ubiegłym roku wartość sprzedaży muzyki wyniosła ponad 671 milionów złotych, a najwięcej wypracował streaming. Streaming wygenerował nam przychód na poziomie ponad 516 milionów złotych. Jest to ponad 25% wzrostu rok do roku i to są rzeczywiście duże wartości, które zdecydowały o tym ponad 18% wzroście całego polskiego rynku muzycznego. Natomiast, co ciekawe, duży skok ponownie w sprzedaży winyli. Spośród nośników fizycznych nośniki winylowe cieszą się niesłabnącą popularnością i to spowodowało z kolei, że sprzedaż całościowa nośników fizycznych właśnie mimo spadku płyt CD także zanotowała wzrost. O ponad 1,5%, co dało w sumie ponad 150 milionów złotych przychodu. We wtorek rząd ma się zająć tak zwanym babciowym. Przewidziane są trzy rodzaje świadczeń. Aktywni rodzice w pracy w wysokości 1,5 tysiąca złotych, aktywnie w żłobku także 1,5 tysiąca oraz aktywnie w domu w wysokości 500 zł miesięcznie. 12,5 tysiąca jednoosobowych działalności gospodarczych założyli w ubiegłym roku w Polsce obcokrajowcy z wyłączeniem obywateli Ukrainy. To 5% więcej niż w 2022. Oprócz Ukraińców firmy u nas zakładają obywatele Białorusi, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii i Wietnamu. Sponsorem audycji był Orlen. Muzyka z winyli także w Trójce, akurat nie w dzisiejszej porannej audycji, ale proszę sprawdzić w mediach społecznościowych, choćby wczoraj muzyka z winyli była w Trójce grana. A dziś w pogodzie będzie więcej słońca i rozpogodzeń niż wczoraj, choć we wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a pod wieczór zacznie padać też na zachodzie, tam możliwe również burze. Temperatura maksymalna dziś od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 17 w centrum do 18 na południu. Wiatr będzie silny i porywisty, na zachodzie do 60 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego 15 października. Jest taki pomysł jednej z posłanek. A Państwa zdanie na ten temat? 2273. Wydaje mi się, że my najpierw powinniśmy społeczeństwo obywatelskie zbudować, a potem możemy myśleć o świętach. Nie powinno się zaczynać budowania tortu od wisienki. My jeszcze nie mamy społeczeństwa obywatelskiego, ono się z trudem wykluwa i fajnie byłoby, gdyby politycy więcej myśleli o tym, żeby takie oddolne działania wspierać. Najpierw potrzebna pierwsza warstwa ciasta, później krem, później druga, trzecia, czwarta, a wisienka dopiero na końcu. Tak, zgadzam się z tym w pełni. Jest 24 minuty do 8 na zegarach. Lumpeksy. Teraz wirtualnie, radiowo do nich się przeniesiemy, choć szlachetnie zwane są second handami raczej i przeżywają prawdziwy boom. Raz, że to już nie są te ciuchlandy, jakie pamiętamy sprzed dekady lub nieco większej liczby lat, no a dwa, oferta dla wielu to źródło wielu okazji. I o tych okazjach chcielibyśmy teraz opowiedzieć, bo okazuje się, że w lumpeksach można trafić na wyjątkowe ubrania, dla wielu wręcz na białe kruki. O tym Kuba Witkowski. Kolorowe, pełne emblematów i znaków firmowych, a do tego praktyczne. Takie były kurtki, które jakiś czas temu w lumpeksie upolował Kuba Gregiel. Markowe kurtki z przepiękną membraną Gore-Tex. Jak się później dowiedziałem, poszukałem, to była kurtka reprezentacji Niemiec skoczków narciarskich sprzed kilku lat. Akurat nadarzyła się okazja i mogłem jedną z nich wykorzystać w trekkingu zimowym po Karkonoszach. Będziemy zielonym. Do samotnie jakoś, a potem pójdziemy na górę, nie? To jest na razie sucho. Sprawiła się znakomicie, byłem bardzo zadowolony. Natomiast na co dzień była zbyt krzykliwa jak dla mnie. Nie zmienia to faktu, że second handy to dziś źródło wielu okazji. Ba, dla niektórych to wręcz dyscyplina, w której próbują się sprawdzić. Czego poszukują łowcy lumpeksowych okazji? Po pierwsze, marki. Wyjaśnia Marcin Łaskarzewski, założyciel serwisu Second Handy. Takie znane marki, które mogą fajnie wyglądać, które są po prostu dużo tańsze niż w sklepach normalnych. A drugim kierunkiem, który ja osobiście sam wyznaję i nim podążam, to są rzeczy o dobrych składach. I tym samym tropem podąża też jeden z bardziej znanych amatorów używanej odzieży, Przemek Srogosz, znany w sieci jako Tommy Lumpdigger. Wyrobiłem w sobie taki pewien feeling, takie rozeznanie. Wypowiedź Przemka dla Radia RAM, miejskiej anteny Polskiego Radia Wrocław. W sensie wyławiam coś z lumpeksu i nazwa na metce mi nic nie mówi, ale zaglądam do środka i już wiem. I wiem, że to jest dobre. Wiem, że to zostało dobrze uszyte i z dobrych materiałów. Podotykam to, wiem, okej, to na pewno jest wełna. Może jeszcze dodali jedwabiu. Inni szukają na przykład butów, spodni, koszulek czy kurtek, takich jak ta Kuby Grygla, czyli z emblematami reprezentacji sportowych. Są też tacy, którzy stawiają na białe kruki sprzed wielu dekad. Vintage teraz jest uznawany za rzeczy starsze niż 20 lat, ale mówię tutaj o takich rzeczach, które mają na przykład 50 czy 100 lat. Są osoby, które mają taką zajawkę, specjalizują się w rzeczach starych, potrafią rozpoznawać takie rzeczy po na przykład kształcie guzików albo zamka czy szwach, które są na rękawie zrobione, więc to też myślę jest całkiem spora grupa osób. Wreszcie są i tacy, którzy po prostu liczą na okazję do zarobienia, a wśród nich twórca internetowy Patryk Kotarski. Udało mi się kupić damskie spodnie Levisa ze wszystkimi metkami za 35 zł. W internecie latają one za 570 zł. Znalazłem też koszulkę reprezentacji Niemiec z 2018 roku, za którą zapłaciłem 22 zł. Koszulka ta również była z metką, a dodatkowo z ceną sklepową, która wynosiła 90 euro. Kotarski postanowił sprzedać obie upolowane rzeczy za prawie 500 zł. Tak czy siak, kupowanie w lumpeksach to dziś już nie kwestia wstydu, ale wręcz sprytu, stylu, no i oryginalności. Były takie badania w zeszłym roku, które właśnie pokazywało, że 70% Polaków w ogóle korzysta właśnie z tych sklepów z odzieżą używaną. Stwierdza Joanna Kądziołka z organizacji Zero Waste. A największy odsetek to byli ludzie poniżej 25 roku życia. Bo młodzi ludzie, nie tak jak dekadę czy dwie temu, w second handach upatrują nowego stylu bycia, no i życia. Kupują państwo w second handach? Polują państwo na te perełki? A może udało się trafić na coś wybitnego? Chwalimy się telefonicznie. 22 i 7 trójek. Zacznę ja. Za 2 złote w ostatnim dniu przed zmianą towaru kupiłem kiedyś koszulkę reprezentacji Nowej Zelandii w rugby w stanie idealnym. Oryginalną. I noszę. No, może nawet zbyt często. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest. tomorrow's happiness, but we don't break before we burn. And tonight zakupy w lumpeksach, zwanych szlachetnie second handami, to oczywiście okazja do upolowania jakiejś perełki, być może także do zysku, bo właśnie sprzedaży tej perełki z zyskiem, ale to także ważny element takiego świadomego podejścia do kupowania odzieży, do takiego ekologicznego, prośrodowiskowego podejścia, no bo przecież wykorzystujemy ponownie ubrania, które ktoś już nosił. O tym porozmawiamy z Agnieszką Rasztawicką, która jest strategiem przemysłu odzieży cyrkularnej, to można tak ładnie powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wykładasz też na studiach podyplomowych, zarządzasz marką odzieżową. Dlaczego skupiasz się akurat właśnie na takim podejściu cyrkularnym do wykorzystania odzieży? Bo dzisiaj nie mamy innego wyjścia jak takie podejście. To znaczy pewnie część producentów odzieży, którzy są w ujęciu linearnym, nie zgodziłoby się ze mną, bo najprościej jest funkcjonować w przestrzeni, która jest z nami pewnie od 200 lat, czyli od momentu rewolucji przemysłowej. W mojej ocenie nie mamy już przestrzeni środowiskowej na to, dlatego wszystkie swoje działania skupiam na bardziej zrównoważonym podejściu, zarówno jako konsument, czyli kupując ubrania, jak i produkując ubrania. I o dziwo, to wcale nie jest takie trudne. Nam się wydaje, zawsze każda nowość wydaje nam się być czymś wyjątkowo trudnym. Zarządzanie zmianą też jest wyjątkowo trudne. Natomiast wystarczy pomyśleć optymalizacjami, czyli kupić coś dobrego. Moja babcia zwykła mawiać, że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy. I faktycznie tania rzecz to jest rzecz, która z nami będzie bardzo krótko. Przy ograniczonych zasobach najfajniej jest wyprodukować dobrą rzecz, która będzie funkcjonowała z nami dosyć długo. No to, że znajdujemy jakieś ubranie, spodnie, koszulkę, kurtkę w takim second handzie, no to już jest potwierdzenie na to, że potrafi przetrwać nieco dłużej niż powiedzmy jeden sezon, pół sezonu wykorzystana przez kogoś. Ale wróćmy może jeszcze na sekundkę do tego tematu ekologicznego, no bo pewnie nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo dużym obciążeniem dla środowiska jest właśnie przemysł odzieżowy, zwłaszcza ten taki duży, który produkuje dużo tanich ubrań. Bardzo dużym. Myślę, że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o nie dość, że zużycie surowców, to jeszcze produkowanie odpadu. I nie mówię tylko o odpadzie tym w produkcji gotowej, czyli produktem, który klient się znudził, ale mówię o resztkach tekstylnych, które odpadają nam w trakcie krojenia. To jest około 12% surowca zawsze. Po zakupie produktu klient może ten produkt wyrzucić do śmieci. W momencie, kiedy on jest słabej jakości, automatycznie powoduje, że zasilane są spalarnie albo wysypiska w najgorszym przypadku, ani jeden, ani drugi sposób nie jest dobry, więc najrozsądniejsze jest utrzymanie produktu jak najdłużej przy życiu. Zawracanie go, ponowna sprzedaż, czyli nasz temat second handów, naprawy, upcycling. Jest bardzo dużo możliwości, żeby utrzymać surowiec w toku, a najtańszym surowcem jest ten, który już posiadamy, czyli tak naprawdę gotowa odzież. Ale czy rzeczywiście znajdziemy dziś jeszcze na ulicach polskich miast takie punkty, w których będzie szewc, w których będzie, nie wiem, krawiec, który pomoże właśnie w kwestii naprawy ubrania? Jest ich coraz mniej, ale tu nam powinna pomóc dyrektywa unijna związana z Zielonym Ładem, która będzie obligować producentów do udostępniania możliwości naprawy ubrań. Większość moich klientów, firma, którą zarządza, będzie dążyła do takiej sytuacji, w której może będzie chciała pomóc swoim klientom naprawić ubranie. Klucz jest taki, żeby naprawa nie była tak droga, jak koszt zakupu produktów. Wtedy klient zawsze wybierze produkt nowy, zamiast naprawiać stary. Dlatego rozsądnie by było kupować produkt lepszej jakości, zaglądać do metek, zobaczyć, gdzie on jest szyty, bo za ceną końcową zawsze wiąże się koszt konkretny, koszt pracownika. Jeżeli chodzi o pytanie związane z dostępnością szewców, krawców, ich jest coraz mniej faktycznie na rynku. Ja mam nadzieję, że dyrektywa pomoże powstać drobnym usługom. Jeżeli to nie producenci będą organizować swoje miejsca napraw, to może za chęcą albo zaczną współpracować z małymi podmiotami naprawczymi. To jest temat bardzo ważny z punktu widzenia ekologicznego, także ekonomicznego, jak usłyszeliśmy, ale także z punktu widzenia chyba mody, bo mamy dzisiaj modę na te second handy. No, młodzież po prostu zagląda do nich, czasami idąc ulicą, jadąc samochodem, widzę po prostu właśnie całe grupki wchodzące do tych tak zwanych lumpeksów. Tak, ale to jest fantastyczny ruch moim zdaniem. Ja się wychowałam jeszcze w czasie PRL-u. I moje pokolenie, mam wrażenie, ma pewną skazę związaną z lumpeksami, w których kupowało się w momencie, kiedy nie było możliwości kupienia czegokolwiek innego. I mam wrażenie, że młode pokolenie 20, 25, 15 latków absolutnie nie ma tej bariery. Bardziej chodzi o znalezienie perełki, bardziej chodzi o to, żeby pokazać się w czymś nowym. Jest to jednak jeszcze zmiksowane trochę z potrzebą indywidualizacji, czyli pokazania się w czymś nowym dosyć często, ale ze względu na ograniczony budżet nie wydawania zbyt dużo i to pewnie jest jedna z opcji. Ja wolę myśleć w drugą stronę, że to jest kwestia też świadomości młodego pokolenia, które ma przed sobą kawał życia i chce mieszkać, funkcjonować, pracować w zdrowym świecie, w świecie ekologicznym. No, na pewno to by było to rozwiązanie optymistyczne. Gdyby rzeczywiście takie było podejście, to już trzeba by zapytać młodzieży. Kiedy szukamy tych ubrań, tak już zapytam poradnikowo, czy nowych, czy nawet w second handach, mówiłaś, żeby patrzeć na metki, to czego tam szukamy? Których informacji konkretnie? Żeby mieć pewność, albo przynajmniej przekonanie, że to będzie rzeczywiście rzecz, która przetrwa dłużej. Przede wszystkim składu. Jeżeli produkt jest wiekowy, kilkuletni, to też zwracamy uwagę na miejsce produkcji. Mimo wszystko Azja nadal nie produkuje dobrze, tak? Są firmy, które produkują fantastycznie, ale też drogo, więc produkt najprawdopodobniej będzie droższy. Natomiast jeżeli szukamy wewnątrz, zawsze szukamy naturalnych składów, nieblendowanych, niemieszanych, czyli 100% bawełna, 100% wełna, jedwab. To są produkty, które przetrwają na pewno długo. Opowiadała o tym Agnieszka Resztawicka, zarządzająca marką odzieżową i jak słyszymy fanka także kupowania ubrań z drugiej ręki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days. Honestly, follow me to the sea, only for the next 5 days. Promise me. Evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need to make it through the next 5 days? Next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. Promise.